السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك ام بعدين قال لي اكتو كما الكلام يمين كان كفكو الميسا الميسا يمي دي نوندولون انا امام با نوان بنا امام يشاكا سامورا كفران دي ترويلا علينا كنا درسو داما كنا كان كوان دي كان ندي afin fagne Allah ta'ala kan wa Allah kila kan donc alhamdulillah rabbil amina inshallah bi amba muso noy sayyida Aisha bi inshallah alele bina bitainke anka technical matron kapra anna ustaz la donc mais comme amasoro nambulu conseil la société donc inshallah toujours enveni ka anna kuma kan na société aldi al musul wole ani al do musul na ko musul anal tan musul am bare ma musul be al dal dal ni wuli kala daga kafa ko na sunama bisino am ba musule dina bitayinke no ye anna mallima tudi ni ankara ma musul inshallah wala le bina bi da su ta kadamma donc inshallah toujours am bina la lina ka tsen na fuli dama bakawa ambina wala dada mina kome ande na kanyam kankoroma donc toujours aldi akato amarabe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh donc toujours amba de ni kome anka fanyam kan aldi akato inshallah wa nakama musu wala bina bitanke no ye Aisha di kafran di troila ana kramokela dembaya loye imam samura la dimbaya di inshallah walle bina bitayinke ni allah ta'ala ma toujours inshallah aldiyakato andina wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amba muso tanate alhamdulillah ikuma kam me abradanya bi donc inshallah comme man kalko sube kulat solema donc amba dinke manam so manu comme anka fanya min ka amba muso tralina ni Allah ta'ala ma amra Allah ta'ala anni ambam sunye ani la memba ke manam sumanu awato kuma sanma min talaka taka afanye amra Allah ta'ala ala ma ankara la memba di nanka la mentene ka banka ke abaraka la di ala mukara donc inshallah to comme tal kala nyaminka abina kuma di menno yara ma abina udamma me comme anye hiji kunyale kante amona ka termin na ben donc inshallah toujours ambina antul mala ni minno rama abina udamma do banda ni min kali kray commander na kam kan ni min kali kray al ni min kali ke kama soron wati chaman son musulamol chaman ye problème chaman la al tesona ka foka fokal di kel main kala mais toujours ala la ka fokal bari ma musule linna donc ni min kali ben kalbo alina main ka ni allah ta'ala dama donc amba musula linna Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malimatu micro ibu. Allô? Allô, aywa. OK, micro ibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. الحمد لله خالق الأرض والسماء وموجد الظلمة والضياء أحمده جل شأنه وأشكره على نعمة الأسرة والأبناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله على هذا النبي العظيم وعلى من سار على النهج باقتداء وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن من أعظم ما يحفظ العبد به ذريته من بعده تقوى الله يقول ربنا جل في علا يقول ربنا جل في علا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الحمد لله بلنا مؤكلون كفك تغنيني الله سبحانه وتعالى في أكا أنك في كبو شيطان الدغنين تروما أما سنسيني ما سبارك من تغوية مي هين دين هين لابولين تغيية أني لا هرا هين كرنجرين تغيين وكفي أمي الله سبحانه وتعالى تنو أبا فو أبا بركة دا ألي مي سانكولو دا كدوكولو دا ka yele ani dibi ko uluke no ka fili ani kanda ko ulufa na ke abe mogo kanda kata akasira ka mogo miyaja wa abe mogo fana fili mogo miyaja na akatlene yai ambe o masaba subhanahu wa ta'ala amba tanu amba fo amba barkada kadaka aye here chama mbakanya anganye na mayina here munu antiseka ujete antiseku ufoku uba o here nuna belebele ba ejimenye o de ye aye somo dama ka famin dama ka deun da ama o ye nema belebele ba de Allah subhanahu wa ta'ala ne ayo o ke mogo miye kadaka ni mogo mi ni itora ki ijo siraka ibe mogo muni ye homlesi muni ye sirada ka ku uluye ka foko mogo tula somo tula wala kwa mogo tara ku toku ye ku toeno bu yere mahali shiro tubolo ode la ibado kafoko emi fleni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nema doke eya amoke inyo adama den wore na anye dewo fana ta ko ulula je ko oblanye koro ka ye ko dembi dewo be ebolo achima ana musoma tumado fa amba wolo manai ke mandi munu mo bafo ka ale akale tofe kale be musoma ofe wala nai musoma di munu mo obafo ko akale te musoma ganza fe kale be chema fe nai anyaga mi ka di domo bafo ka chaira kata fe na mata furakseta wala adou yira la kan jiwe gal sike soro be ta chiye obafo ko dew aya kadaka ale nema di ima ima nema imine wala onema mifleni ye inshallah bisu amina na kuma onema deka ohere mifleni ya Allah subhanahu wa ta'ala ne ayadi ama yala ambe nema mini choko di nama se nema ifana mini choko la konsekansi jime de bala nyena mayina anikia majodon ame shira kafoko kafo Allah subhanahu wa ta'ala kele nilo jenye gontala ale fana debe fenke femi nkada ye wabe femfana la tige ayere femi la nyene ame shera ka fukan ku tike Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka jondo aka chide ndo alele chide on dalabaye ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili aka kisi ani nema aka ke chide mbayin ka chide sanu mai ani mugo mugo no otugura o chide no ka tagasira ko o chide mba ka tagasira ko ni nyuma ya ye foka ta se kiyama jodo ma o temenin ko fe ka bueno mbalmao anga do ka fo ko fem ba bele bele ba min be no aramade ni ibise ka i bonso la kolo shino ye ni bise ki i do la kolo shino ye ibise ku ka avenir glani feminye ibise ku ka future glani feminye wala bele bele ba ani a kunye minye ode alanye srenye kada ka ni alanye srenye di de mani ye de la mo alanye srenye ka ni tara ko de masina to ibe kuna wolo na ya hali isa yon kwa fe wala hara jodo mfana be kima aljine kono don sababu ye nga ala kan kishi o ala yon sire mi fana filene no tara ki ida ni mase ka denda mo oka no den kuro baya ala kasora magote ala kola ikado kwa fo o den masi na odebe take ibolo kamana gansenye nyena maya yere la wakia ma jodo ala kan kishi ibe ti jwa responsabilite koro Allah subhanahu wa ta'ala nye koro inafa Allah subhanahu wa ta'ala ya kanya na kurani kono chuko miko ko mgo ka sira mgo minuye u den fitinu ntweno u sira na denu nukadaka mgo ni i adama duon adama de nabe fatu ni den fitinu mbabo lebita soro akajuro na eminye asale mko feyala den fitinu nume na lamo chuko li den fitinu nume jome na najo den fitinu nuka responsabilite koro jome na den fitinu nunta inafo ale yere abo sira minke aka sira Allah subhanahu wa ta'ala ne aka kuma kantlenin fo kadaka sembe la jirembe alaye siranye de bolo na siranye Allah subhanahu wa ta'ala ne ala ni bise ka de me ka denu nufa na be sabo ma ka denu nufa na la kulo shili baga du uma denu nufa na kala mola bile de ba fo na kulo nendo alaye siranye de la mbal mau an ga do ka fo ko demu nunu u bambolo bi an ga jago kunde denu ni jiye anilahara kada ka ni iye mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲininka mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ den sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ŋaniya de yala bɛ den min sɔrɔ den bɛna ta kɛ den ye min bɛ se k'i ta n'i kɔrɔbayara wala ni den kɔrɔbayara a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ jɔ min na bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye den sɔrɔ n'a ma dɛsɛ ale den de ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara wa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka ale den de tɔgɔ fɔ ni den sɔrɔ kun dɔ ye o ye diɲɛlatigɛ ta ye Allah subhanahu wa ta'ala ma an balo la nga an kana ɲinɛ lahara ta kɔ ka da kan an nakun yɛrɛ ɲɛnamaya la o de ye lahara dilan cogo ɲuman ye i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ y'a fɔ an ye cogo min k'a fɔ ko a man da fosi kama fo n'a kɛra ale Allah subhanahu wa ta'ala batoli ye ɲɛnamaya ta ninnu nafolo i den ka vila jo k'i don a kɔnɔ i den k'i lata hiji la ka i den k'i kɔrɔta diɲɛlatigɛ ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen d'i ma o ye diɲɛlatigɛ ta ye nka lahara ta o de ye belebeleba ye o de ye niyɔrɔ sɔrɔ la belebeleba ye mɔgɔ min ni a gaɲɛna a denw na o kote fan fɛ ale tigilamɔgɔ de niyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ na ale de bɛ niyɔrɔ sɔrɔ lahara jo dɔn ka da kan rasulilahi alayhi wa salam yɛrɛ ye min fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko adamaden ko n'i fatura إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له قم غني فاتورة إيكا بارا بلا جلن بيتيجي إيكا كيلن بلا جلن بيتيجي فنا كيرا فين سبا يو وفين سبا نوكي نوكي نوكي نوكي سرغتي دوغو سرغتي منار دومي عربي بولي إيه مصري جو ولا إيه كالايرو جو wala iye nyumaya bonda do dayele hali fatulen kofe o nyumaya bonda ino obe kontine kata o baraji obe seri oti gila mwoye mwoye mifana ni aye denyuman to na aye donya soro mwoye mi donya soro aye donya ila se aye mwoye la kalaka ala ira mwoye la ka rasulullah alayhi wa sallam kataka sira ira mwoye la oti gila mwoye na fatura madama unu ti gila mwoye beka barake na aka donya inye unu fana beka mwoye re kala alefana bu o baraji soro a sabanan ye jon ye o de ye mɔgɔ min n'a ye den ɲuman to den bɛ duwawu ka a ye balimaw an ɲinanen do ni yɔrɔ yi ko de n'a ye den ɲuman to ka da ka bi an ka den lamɔ bɛɛ lajɛlen kɛra de i be se ka sanbara marikimaw sa den ye cogo min an ka den lamɔ kɛra de fo e den ka fini dagelenw do bɛɛ lajɛlen k'a dɔ ka fɔ ko a ko wari bɛ e de bolo ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan e den de bɛ ɲɛ ni bɛɛ lajɛlen ye an ka den lamɔ kɛra o de ka ɲinɛ ala ko ko ka ɲinɛ allah subhanahu wa taala ka diinɛ ko subhanallah ni an y' an ka sigidaw lajɛ ka an denw lajɛ bi jamana yi kɔnɔ n balimaw mɔgɔ mɔgɔ n'i ye hakilima ye a bi i si ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ n'i ye hakilima ye ka an silamɛw denw ye ka an afirikɛn denw ye jamana yi kɔnɔna na ka fɔ ko denw de bɛ ka lamɔ taga sira ka taga sira min ana an ka diinɛ tɛ ta an'an ka danbe tɛ ta an'an ka hɔrɔnya tɛ ta nga baw ni faw de sigilen de k'o lajɛ hali u dusukun tɛ kami kami u t'a jate minɛ yala n den bɛ taga sira min kan ani ne labɔra taga sira min kan u ye kelen ye ani n ka diinɛ bɛ ta wa ani n ka danbe bɛ ta ani n ka hɔrɔnya bɛ ta adama anw ɲinanen do bɛɛ lajɛlen kɔ ko an kɛra amerikɛnw ye i be se ka kɛ amerikɛn ye ka sɔrɔ i m'i ka diinɛ bila i be se ka kɛ amerikɛn ye ka sɔrɔ i m'i ka hɔrɔnya bila i m'i ka danbe bila nga anw ɲinanen do ni bɛɛ lajɛlen kɔ n balimaw ni i ye bangebagaw de ye bi u bɛ u sufɛla bɛ se ɛri dɔ bɛ se bangebagaw bɛ don so kɔnɔ ka denw de to denw de jo jɔlen do kare la denw de jo jɔlen do mɔgɔw ka soru daw la denw de jɔlen do bilidingi daw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ n balimaw min ka du ye o b'a kɛ kɛnɛmana na denw tagama ɲɔgɔn o tɛ jate minɛ bilen n balimaw an k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye fɛn ye a bɛ komi bangebagaw yɛrɛ demisiyɔnɛra ka bɔ u ka bangebagaya la ka da ka ala ye nɛɛma min di ma a ma den di ma gansaw a y'a di ma de k'a fɔ ko responsabilité de la masuliya de la Allah subhanahu wa ta'ala n'a y'a di ma wa i fana bɛ wajibiya i ka i k'i jɔ a kɔrɔ ni m'i jɔ a kɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ tɛ i ɲininka kiyama jo dɔ rasulu sallallahu alayhi wa sallam a y'o de fɔ an ɲɛna ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati wa rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyati mbalmaw a ko ko ka an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye bagan gɛnnaw de ye bagan gɛnna ye jumɛn ye min bɛ baganw gɛngɛn ka sira yira u la a y'i ta yan aw kana na ta yan ka o sira yira bagan na o ye baganw ye nka adamadenw mɔgɔ min ni e bɛ kɛ ko ɲɛma i bɛ mɔgɔw bilasira mɔgɔ minnu b'u i ka mara kɔnɔ k'u bilasira ɲuman kan ka jɔ u ni sira juguw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ sara ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ni u ka tɔɔrɔ bɔ o la bagangena ni warawa be siram fe wara wara ne kala be siram fa ba du ka fo ko o yoro mai no ate songa ka bagaw genge ka to olanga bi an bange bagaw de be an de un genge ka ta haramu siraka an de be an de un genge ku to eno ala ko ta siraka na kera bolo fayet mami na na de sera mami amana se an nyere ma na de guna na se an nyere ma domi eme so ka wuli ka fambe kan se ne ko ndin te nga kuma me ble ka be kle telefone de la ate so barama ate so e kalama malma amada mino do ede alla moka ede agla o chugala kadaka ala mi fanya na kafo ko ale Allah subhanahu wa ta'ala ta iko yiradena ni mo yiradena na turuna na se iyere ma do mo mala jigira o kadaka ala de eda ka de inta ka tla ka de inta ka di ema emi ne bange baga ere nyina na Allah subhanahu wa ta'ala hake ko ema denga hake dama ni den kuro bai roka ni den lamono o ka ne ena ni sigi ko ebi nyeji bo ki deme ki nyeji bo ide mi nyejibo ire de nyejibo wa ere de fana kera so re ka gento nyombalmo angantija anga hakilito oyorola rasul sallallahu alaihi wasallam kan bela jele bagan jengene wa bela jele benyini an bela jele jengene kela ye wa bela jele menyini ga ika jengene sena ako ko mo mino enye mo ye yorola minye imamu ye wala ni mo ye jamanye mo ye wala iye community enye mo ye ni be yoro mi chikaro ka foko iye responsibility tigide ika ibe mugo munu kula Allah subhanahu wa ta'ala beti inyinga yala ladil kamin kun wajibi yare ka kala se mugo mai yala ta tuwa yala wa e kun wanga mugo blasra e kun wanga konna jiya min ke mugo ye yala iyo kewa iyo osrata wa mbalmo ni mo osrata ika do ka fuko Allah subhanahu wa ta'ala binati inyi min gola de wala ni yoro la ambe jo ka dofo anga afrike nyamugo ye ambe joka dofo anga afrike imamu ye ame joka dofo anga afrike parang ye kadaka na anye anga afrike ndemsenu lai jamana yon konna nabi anchele no kutonyo na anye anga afrike ndemsenu lai jamana yon konna nabi anyuka hake ubafye kadaka denga lamo ba joero bala ba joero bala ware du min kono o du joero bala ware sosete min kono sosete fara joero bala nga nanye demsenu lai demsenu nekera miskino ye demsenun de kera yatimew ye bela gelen bala ko demsenun te mugo gonya demsenun te mugo ka hake do kasoro aw de maseka demsenun ka hake duma aw de maseka demsenun joyro lafa nga Allah subhanahu wa ta'ala dunya fanyare ko ka atata anyini nga an sefe ne ambe african community ko no yano ne ambe african sibu la ya ambe islamé société la ambe islamé community la mugo kelengelen bela gelen kanga wuliki i joyro ke yala ibiseka dine ndeme chogodi ibiseka demsenun no sira dota demsenun mise ka lamo oka ibiseka sira dota demsenun mise ku ka dine do ku dambe do ku latulu do ngona amo sirata an dan si kelengele ka ke nyogon nyeral laje ye ta ke nyogon ko bilaye fo demsenun nana korobaya utado beto yromi utado uyere minye kadaka ukanga sosete re soro sosete mumbu deme kaslame kala yoro jo wala halka afrikin shalger kala yoro ke afrikin demsenu mbise kata oyoro la wala slame demsenu mbise kata oyoro la jamana mindo alhamdulillah umamu kwa shibali kiki ka dine pratike umamu kwa shibali kiki ka taka sara ira idena ngani yere ii baki iere labla ima songo taka sara ira idena ikato kwa soko mgo munu beyi jamana yungono nufili leno te boyoro du yere la dine tula dambe tula asulubu tula ifanata inyagu ulula be emi banga banga inye bulu la ulu hinebe ela inye bulu la halamine ite feika kitinga ele beko sirata ka ide ulame ulamo oka kadaka ande ka nyogo labla lini ke kanyina jimse nunga hakeko Allah subhanahu wa ta'ala betan beke lingile nini ngani na ni se undo na afa ko fardo aindo ni mogo do ko nusoro la ka se ujija ako bise ka nyana bo choko nika sigi ubise ka sura nyana mongpa ka jimse nula kala ka jimse nchogo do ka jimse nuladabu ka takasira ni aslu ni dine ko oyira demsenu na alhamdulillah bela jelen ba para jito abe ke sawu ye fana ambe ke mugoye mugo munu nu uye konyuman to mugo munu nu uye danse nyumanda nga no mate ni bela jelen de isiki ka nyogo labla ka ke kuma e bara teke agado ka foko Allah subhanahu wa ta'ala ta be ke lengi le bela jelen nyiniga e mugo mi e kera sababu ye mugo ma se ka nye taka soro kola ka demsenu avenir nyuman sigi demsenu nye ka taka sira do sigi demsenu nye demsenu mse ka famia soro mina e mɔgɔ min kɛra tiɲɛbaga ye wala mɔgɔ min yɛrɛ e yɛrɛ kɛra sababu ye mɔgɔw yɛrɛ ma se k'u da don a kuma na k'a fɛ an ka dɔn k'a fɔ ko Alahu subahanahu wataala bɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲininka n'o fana bɔra yen nɔ a ko ko wa rajulu ra'in fi ahlihi ko wa ko cɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen fana ye gengenikɛla ye a ka so kɔnɔna na Allahu subhanahu ko wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa a tigilamɔgɔ fana ɲininkalen bɛ ta ɲininka o gengenifɛn ninnu na i cɛ o cɛ n'i bɛ du kɔnɔ i muso ani i denw Allahu subhanahu wataala bɛ taa i ɲininka nin bɛɛ lajɛlen na yala i ye ala sira yira u la wa i y'u bilasira wa yala i y'u jogo dɔn wa yala i ye adabu ladabu yira u la wa nka ne e m'o sira ta i k'a dɔn k'a fɔ ko lahara jo dɔn Allahu subhanahu wataala yana bɛ taa den ɲininka bɛ taa e min ye bangebaga ye a bɛ taa e perenden ɲininka yala e ye mun kɛ i ye mun kɛ den ye ka da kan ni Allahu subhanahu wataala bɛ taa den minɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a y'a a bangebaga sɔsɔ yanni o ka kɛ fo bangebaga fana de bɛ taa ɲininka fɔlɔ yala i ye den ka hakɛ d'a ma nka n'i ma den ka hakɛ d'a ma kɔrɔ e yɛrɛ de kɛra sababu ye ka den yɛrɛ ka ɲɛnamaya tiɲɛ o ye kelen ye ka tila ka den fana bila ka i sɔsɔ tuguni o de la an bɛ mɔgɔ caman wa ko denmisɛnnu kɛra dangaden denmisɛnnu ma kɛ dangaden ye de denmisɛnnu baw n'u faw y'u lamɔ sira min kan denmisɛnnu ye o sira de ta ka da ka rasulullahi alayhi wa salam ko kullu mawludin yulad ala alfitra ko den o den n'a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ fitira kan fitira ye min ye o de diinɛ tilennen diinɛ jɛlen denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o de kan nka a bɛ fɛ lankolonbila daminɛ cogo di a bɛ kafiriya daminɛ cogo di a bɛ kɛ yahudiya ye cogo di den bɛ lamɔ yɔrɔ min de a b'o jogo de ta i den o y'i dungare de kan'a filɛ ko den bɛ ka fɛn dɔ kɛ e t'o fɛ de a bɛ k'o min kɛ e de y'o sira bila a kɔrɔ hali n'a ma ye e bɛ k'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ i taara bila minnu cɛla kalanyɔrɔ la ani mɔgɔ wɛrɛ den minnu bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ni e tɛ fɛ den ka k'u ɲɔgɔn n'i taara bila u cɛma wajibi den bɛ k'u ɲɔgɔn i seko t'o la wa hali den yɛrɛ seko t'o la o de la a bɛ wajibiya an ka environnement ɲuman ɲini an bɛ se ka denmisɛnninw lamɔ yɔrɔ min nin bɛɛ lajɛlen ye bangebaga ka responsabilité de ye an ɲinɛnen don nin bɛɛ lajɛlen kɔ an ka kuma de kɔni kɛra sa denw tɛ bangebagaw ka kuma lamɛn denw tɛ bangebagaw ka kuma lamɛn denw tɛ Allahu subhanahu wataala ka diinɛ baara denw tɛ seli ko n den banna hijabu kɛ ma yala bangebaga yɛrɛ bɛ ka hijabu kɛ wa ka muso damasiri n kun na o tɛ hijabu yɛrɛ n balimaw ka muso damasiri n kun na o ni hijabu ka jan ɲɔgɔn na de ko i bɛ hijabu dafalen de kɛ den ɲɛ mana yɛlɛ o la kɛ fɛn min depuis den fitini n'a ɲɛ b'i la i bɛ sutura kɛ n'a bɛ bɔ n'i ka sutura kɛ den yɛrɛ b'a fɔ k'a tɛ bɔ k'i b'a fana ta kɛ nka ni den ma deli o la e yɛrɛ ma deli o la ni i nana fɔ ko wajibi den k'a kɛ e yɛrɛ tɛ k'a kɛ o kɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ sɔsɔ e bɛ ka den tɔɲɔ den tɛna se k'o kɛ o a ma se e ka kuma an yɛrɛ ka kɛwale olu de bɛ se ka denw dilan an yɛrɛ ka kɛwale olu fana de bɛ se ka denmisɛnninw tiɲɛ o la an bɛ min fɔ balimaw ɲɛna o de an k'an jija ka da kan Allahu subhanahu wataala y'a fɔ an ɲɛna adamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi k'i yɛrɛ bila diinɛ baara kan k'i yɛrɛ bila siratigɛ tilennen kan o t'a dɔrɔn ye de den o den n'o bɛ sɔrɔ ni o ka responsabilité fana bɛ i kan i kan k'i jija ko olu fana bɛɛ lajɛlen bila o sira kelen kan ni i ye den min bilasira ni a y'a lamɛn ka tugu a kɔ alhamdulilah n'a ma se k'a lamɛn fana o kɔni e y'i ka responsabilité bɔ i yɛrɛ kan Allah subhanahu wa ta'ala ko an ma ko ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara alayha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mbalmaw Allah subhanahu wa ta'ala ko aw mu'minu la aw liman yara ko aya aw yarkun ka aw yɛrɛ kun tanga ka bɔ tasuma ma a ma da o fana ma da ko wa ahlikum nara aw somɔgɔw aw musow aw denw aw masurunya mɔgɔw ko a y'u fana tanga ka bɔ tasuma ma ka da kan ni e bɔra e kisira ka bɔ tasuma na ni i den taara don a kɔnɔ ala k'an kisi nisɔndiya kɛra tɔ k'a jɛ ye de n balimaw ni furukɛ dɔnna ka furumuso tɔ o kɛra tɔ k'a jɛ ye de o de la a bɛ wajibiya i kan i b'i yɛrɛ kun tanga cogo min i bɛ siraw ta ka ala ko sira ta cogo min walasa i bɛ se ka gɛrɛ Allahu subhanahu wa ta'ala la ka a ka diinɛ kɛ a kɛcogo la i jija i k'i muso bila o sira kan i jija i k'i denw fana bila o sira kan wa n'i ye muso fana ye n'i bɛ ala ko la i jija i b'a kɛ cogo min i ka o sira fana bila cɛ kɔrɔ cɛ fana ko o ala ko sira kɛ i ka denw fana lamɔ o kan ka da kan ni i ma denw lamɔ o kan e bɛ taa ɲininka den ninnu na, wa hali ni e fana ni denw ka hakɛ bɔra i ka o la, i ka o nɛma o bɛ kɛ toka jɛ. O de la Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ k'a da kan, k'i k'i yɛrɛkun tanga, i k'i ka somɔgɔw tanga ka bɔ tasuma na. Tasuma min na a da don, adamadenw de bɛ kɛ ka tasuma in da don, ka tasuma in mɛnɛ k'a ɲaga. Ko ani farakuru, adamaden ni farakuru de bɛ ta kɛ ka tasuma in da don k'a ɲaga. Wa meleke u bɛ tasuma in fana kɔnɔ, meleke minnu fanga b'u la, u ka girin ɲɛnama wa u ka farin, u tɛ Allah subhanahu wa ta'ala sɔsɔ fosi la. A ma n'u bila min na dɔrɔn u b'a kɛ, hali u tɛ makɔnɔni kɛ. N'a ye u bila min na dɔrɔn u b'a kɛ, u tɛ Allah subhanahu wa ta'ala sɔsɔ. N balimaw, nin ye fɛn ye an bɛɛ lajɛlen kan ka siran min ye dɛ, nin ye bagabagali ye an bɛɛ lajɛlen kan ka siran min ye. Ka da kan n'a fɔra ko e mana diɲɛnatigɛ fili ɲuman bɛɛ lajɛlen tigɛ ka di den ma, ka diɲɛnatigɛ samara mariki mana da kelen bɛɛ lajɛlen ta k'o don den na, nka e ma den bila Ala ko la, e de ye den labɛn sa ka kɛ i n'a fɔ jinɛso kala cɛ ka ɲi bɛɛ den ye, a kari mɔgɔw ye ni bɛɛ lajɛlen ye, nka e ma Ala ko yira a la. I k'a dɔn k'a fɔ ko lahara jo don, n'a fɔra ko Ala k'an kisi ko o den de bɛna taa don tasuma na. N balimaw, nafa jumɛn kɛra e ka o jija bala den ye wa? Den ye sa, nafa jumɛn kɛra e ka o boliboli bala den o den ye wa? Fɛn balimaw, o de la an k'an jija an bɛ se ka siraw ta ka denw lamɔ Ala ko kan cogo min, an k'an jija an bɛ se ka sira ta ka denmisɛnninw jogo dɔn. N balimaw, an ɲinanen don nin ko de, an ɲinanen don nin yɔrɔ ko kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. O de y'a to ni mɔgɔ min n'i sigira ka denmisɛnninw yɛrɛ lajɛ, k'u lahalaya lajɛ, walahi n'i ye hakilima, i tɛ denmisɛnninw jalaki, i bɛ denmisɛnninw bangebagaw de jalaki, i bɛ denmisɛnninw bɛ société min na, i b'o société de jalaki. Ka da kan denmisɛnnin ninnu kɛra misikinɛw ye, denmisɛnnin ninnu kɛra yatimɛw ye. O de la arabuw ka kumakɛlaba dɔ bɛ yen nɔ, a ko ko laysa al-yatimu man il y a que tu as l'air d'un coupé, il y a fait un coup arabul la sanda. Ah ah. Ah, il tourne rôle là, donc il a micro coupé là quoi. Ah, oh, attiré là, ok. Attiré rôle là, donc micro est bloqué toujours. Aïwa. Alhamdulillah, mbalmao, abe haketo, l'in kuntikera. Arabu ka kuma dona dobe no, aba fo, akakuma na ko, laysa al-yatimu man intaha abawahu. من هم الحياة وخلفه ذليلا إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الله أكبر. ما الموت أكو يتيمي أما فهمنا كو يتيمي دي مغميني فانتايرا أفافا تراكاتو كو يتيمي تي مغوي مغو بفو كو يتيمي مغو بو تيكلا مغو هيني مني كفو كو يتيمي يتيمي فتابل فتابل كو تيكلا مغو تي يتيمي ريو ko yatime yere yere mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a ye a bɛnna ni ba dɔ ye wala fa dɔ ba taara k'a tɔ ba y'a labila ba yɛrɛ tan t'a bolo ka den lamɔ bilen tan t'a bolo ka den bilasira tan tɛ ba bolo ka Allah subhanahu wa ta'ala k'o ka diinɛ yira den na tan t'a bolo ka hali adamadenya yɛrɛ ɲuman k'o yira den na walima fa min fana tan t'a bolo a ekipelen don wagati bɛɛ hali ni a bɔra baara la ni den nana k'a b'a ɲininka kuma dɔ la tan t'ale bolo ale sɛngatɛlen wagati bɛɛ ale ka ale yɛrɛ sɛngɛnen don wagati bɛɛ den yɛrɛ laban bɛ kɛ misikinɛ de ye so kɔnɔ ka da kan denmisɛnnin mago bɛ mɔgɔkɔrɔba ka ladon na a mago bɛ mɔgɔkɔrɔba ka ladilikan na a mago bɛ mɔgɔkɔrɔba ka hakilina na denmisɛnnin fana hakili bɛ kɔrɔbaya ni o de ye denmisɛnnin fana bɛ kɛ adamaden o de a bɛ maaya sira ta o de la nka o de filɛ ka kɛ an ka ɲɛnamaya la a bɛ komi arabu kuma donna ba min a ye kuma in fɔ a sigilen don anw ka société de kɔnɔna na bi ka da kan denw yɛrɛ de b'u yɛrɛ lamɔ denw kɛra u yɛrɛ faw ye u kɛra u yɛrɛ baw ye ni mɔgɔ bɛ yen nɔ min bɛna den bilasira wala min bɛ taga sira yira den na o bɛ kɛ télévision ye walima internet n balimaw walima telefoni ne yɛrɛ bɛ dɔw don denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ta de ni problème b'u bolo u b'u teri dɔ de wele telefoni na ko o ɲininka o hakilina na o ko bɛ cogo min e n balimaw ni kow sera o yɔrɔ la i m'a dɔn denmisɛnninw kɛra yatimɛ ye i m'a dɔn denmisɛnninw fantanyara k'u bantanya k'u faw n'u baw ɲɛ basalen tɔ e an bɛ t'o lakale yɔrɔ jumɛn ni an jijalen don k'a fɔ ko an bɛ nin baara in na bɛɛ lajɛlen bɛ baara min na si ɲɛna min na sɛgɛnba min na n'i ye fɛn fɛn ɲininka a t'a fɔ k'ale yɛrɛ wa a b'a fɔ k'a denw e ko ke demi ko so jaja dew yere talen do ke eto ja e re perdu la dew na depi sigile na fara ko e re blalen do ko ga den koloshi ko ga den deme ka hakil na nyuma ndo denna dem se ka nyina waya fa mu chogomi ni e ma se ka tansoro oma e de kera overtime barakela ye den te tanshi soro ka kuma ni e ye den te tanshi soro fc ka faya kanu ko osoro wal maka baya jiabo dem nyere la mo yoro kera de kere ni baby sitter de bal mo islam ma mo ko bali bala de hebi se ka bara kere islam ya la wa hal muso che dora wajibe che ka wa hal muso fara ka bara islam ya ma bali se ka bara ke nga hake de bala de fa anga de unga hake la koloshi kada ka de unga hake la koloshi li o de wajibi ya an kan folo ni ya do ko kibe da bara o bara ke wallahi ni bi se ka ani de unga la mo fara nyokon ka yi bi se ka tando ke bara la ka tando di dem sunu mako kala mo ke alhamdulillah islam ya mo haram ya islam ya mo bali na na fara ko ibe ka war mi se ni mun soro ni ko ebe ko ole ke inyi na demsanu kwalla moko ole ki inyi na ka demsanu kanga kano min soro ela demsanu kanga hine min soro ela kafoko ole bena enyi no ko demsanu yerebe perdu ona fabe ta se yero de la demsanu teenager munu ba ambolo ni u problem bula nu mago be hakila ale e mago miye mago koro bai tuma do ni bi temso de wole yi temso wole ka inyi na wala ni bal ma do be ne fo a kar sami ko nyene ko na fi lembe ni ko ke chodi oye e mago koro ba toye minye experience chama so nyana mayala emi an fauna an bau so nan ya jita mino yuka tambela yelenta ka Allah mu kan bless raka adama da ya tirayira anna me obena tawta mu goshite no ki kariya lendo ki be mu gonyini ga hakina na wala ki be mu gonyini ga bless lalila nga de fitine no miskine no de santan go de yere ma sa mu ga so uni fauni bau te saka gere nyokona fau yere te tanso roma fau uni fau yere che kere na ko bomu ni fare fangile fe de meta fangile fe kadaka uteseka kunyogonyo hakili na ukajia nyogona tante fabolo wa deyere fanada lebe vimi nkono yere fayere nyeto la bile fayere to okala mambalima aka kafauni bauke walai tumada anga nyereke demsene nunofe uka hakili na nune anga adon amiseke udeme nyuma uka chuka mi mwenye juguma yeka fereke ku ubo okona na kasira nyuma fana yirola ngane ema seka tansoro ema seka iere soro fo e hakliwe ni warini nuni barani nunde la femi tena ni inafa wa abiterdi iden na denu nafaka bo omade denu ka responsabilite ka bo omade fo abeta mugo were de wole telefon na ika tasiran mugo mkaga tasira tekele mugo munu halu banga baka uyerema maralike baka soro kumate uyerema demeta ulode wole kuunye ni nga ani kwa imbeta ande ado hali ni kodo bubulo sokono na inu ka sokono na kode nube kode ke wuteri dode wole telefon na wala ugo o tekse kwa uunye ni nga ni kuka nga kitekode ni beno ni beno tanto mwune we amba fuko demso nume tambe na jelenke internet ni telefon go baka kanya ni mugo ten ajete mine ekwe so wakati me ene mugo do ude kunte sigika barote ene mogo do ude kunte sigi ni ube efe wakati la temeniye ni o mogo tu ubole wajibi ya ukatambela jela la teme telefonu ni internetu ni telekuna ulude bu ublasra ule bu hakilina udo ola wala amena na jonde la jelage sisa ama anyere kunde jelage mbalmo kadaka au mademsenu nunga hake uduma Allah subhana wa tala yuka hake munu wajibi anka au do ubafye kademsenu ke la halaye na tento ude la cheka kumakona na ko ko yatimeye mogo ye mogo mine abaya ye katoe kadaka niye denye ema seka sirata ema seka tanta ni denye chogomi kaka taka bolo jete mine de hakil na ye muye dembe fe kam munke abe kam munke ani jone be nyokon se kala yoro la kataka bolo be chogomi abe kalam mina bisaka debe chogola bisaka hakil na nyuma suro ye chogodi ema tabla dine kala yoro la bisaka dine kala chogomi ka Allah subhanahu wa ta'ala do kaka chidendo de pa fitini ere maseka sirata sokono na kaseli denye na ka wati do ta soko na be sigi ka nyugo hakili la jigi ala ko la mbalmo ibe fitene min do isigi ni demson ye ka demson ha gel la jigola nga an yere demson yere ta ala ko me foni min ya den ta ka tanay misiri la ni aye mi me misiri la mbalmo kada ka ire ka so yere be don di yere be fitene min do Allah subhanahu wa ta'ala ka bunya anaka tigiya anaka kurota o yira dena an nyina no bela jele ne ko an nyo bela jele ne to eno wa hali o kala ro taga munu flene o islami kala ro taga munu flene samedi ni dimanche do yere ni na jara de domi takali be ke na ma jara de domi re pange wa ta takata e mbal mo ante sabali anga miri Allah subhanahu wa ta'ala bunya min dama ka foko ikado ka foki nyoko na chama de be mule milion ke kubisa ka de soro ma se ka soro ala ya de emi me ebe tlaka o de o nema mi ala ya kiye ebe tlaka ke fisi ngale ya Allah subhanahu wa ta'ala ma ite ala ka dine sira yira ola ala minye bonya ka hine ela ka de ema ebe dina tike sembela jelen yira dena muvita ka te muvita ka e kulenga yoro taka te kulenga yoro taka e pareti la taka te pareti yoro taka e fe e konje la taka ukata e fe vakansu kwen yoro la ibe waro war sarola ibo ke kata me ete saka den taka ala ka dine yoro la ka ala Allah subhanahu wa ta'ala ka sira yoro la mbalmao anga miri de anga miri ka foko nyena maya nye wakati fitini ninde ebe ki o jijali mingeke ni wakati fitini etado ebe ka kenyine vina na sanwore ye den nu ubina na uka demseni ya toke enyela wa ubina na uka nyela maya toke chomi eto odo obe Allah subhanahu wa ta'ala devolo wode la ikangi ijija ka alaka dini irola mogo mogo niye alaka dini ira dena niye dela mo alakoka wallahi alnima sento abolo alnima warto dembolo yikado kafuko Allah subhanahu wa ta'ala ta labla Allah subhanahu wa ta'ala ba dema teke ma langolo ye alna kera fante kama senso roke atike ma langolo nye nga nima ala ko yira dena ode mina ke sababu ye dembe ta ke dunie mogo wereka abe ta ke dunie eka abe ta ke dunie mogo wereka kadaka nima ala ko yira lake dente na sebe ke domble ame ka njija kube kala yoro mina kuba gire di nyana mausoro ni de gire di nyana Allahi na ama ala ko do ni ima dine yirala ka jogo yirala ka dambe yirala efe o gere di nyana mai de bina warda ma wala ode mina plasi da ma ayi ano che ka janyo kona ali jamana ne kafir jamana an Allah je ke nasoro ko mun be president yinu na wala mun be governor yaro ni meriyo ni plasi la ak la ko jogo jugu do bunga de jogo jugu tu la de an na ya soro jogo jugu be na be dogo da nuka kafira bela jina tsaka da kineka nga ni an de un la je be an ko la je ke jogo jugu jimi ne be no ni ta soro islami dem sanu la be jogo jugu bara jugu jmende beno muni e kasiri fi unye nu ute so de ngo sirata ni aus la me de bete me ande una sira la ona sikere ti miuna sikere ti jugu ni muso ni che muso manu ni che manu jole amete me ube nyoko hagu be fembe la jelenke amete me ulula kata storula amete me ulula kata misirela ate mogo shi kungono shi mbalmao afoni misaka ke so hal na soro sonia ye dine te yoro mi afoni misaka ko oyorola e ina le jamana kono bisaka ibo i ka dine ka ki ibo i dambe ka ki i nyina yero ko ka de ulabla ni chuko yala malmao anga sawali anga sawali Allah subhan rasulullah alayhi wa sallam qama ma min abdin yastarihi Allah ra'iyatan yamutu yawm alqiyamah wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harama Allah alayhi aljanna Allahu akbar Rasul sallallahu alaihi wa sallam akoko amma ko mugo shiteno jo shiteno kawa Allah subhanahu wa ta'ala ka jona ko Allah subhanahu wa ta'ala be dendo kalfa'ima wala abe mugo do blai ka responsibility kono ko esara ka soro eyo ulu jamfa ko Allah fo Allah subhanahu wa ta'ala be tasu e aljini haram ya ima ambal ma bela jere nena au an bele jelen kangan sigi shui na ka anyere jato be ko jete boko sobe de munu filambolo ni Allah subhanahu wa ta'ala yu kalfa ma yala amu jafawa anu jafake bele jelen bodo newo mogo munu no ube lameni nawo bele jelen kelingelen bele jelen ba to ka ko de no anu jafa jafani damina na depi yoro jume jafani damina na depi isona ki idento se mo teru nofe ki dento jama kunu nofe munu ube sigire ti jugumi ube glow me ube ta dogero la ube ta suare la che uni muso de be nyaga mi nyogona che uni muso de be nyogon mine ka bari nyogona keneka depi iso na ki i denyo sraka e de be finishere le de muso mani koroba ya le santani ko e de be finishere le sa oye ate fini nyala man dogabo de muso be bo kenema fambe la gele be kenema ni share le ndwala e re se e kele no ka labe ka nyere sa no le ka di le le kera uma ka so e kele no ka jan fa Allah subhanahu wa ta'ala dum ko mogo mo ni e de soro e fe ni mogo bla le ka re so sa bi da Allah subhanahu wa ta'ala re mogo do ka re so sa bi te di ma ni yu jan fa jan fa la bi le ba de ni ko ite aljine ite do aljine kono ola e yere yi ka jan fa ti asrata wa i yere fa na kana bla ku na ka ko ibe suni klebe la jele ke sella ibe suna fla selila ibe suna fla selila ka baraji sunke san falotan fla madama ede kelenu ka denu nun jamfa imma ala sira yula ede kelenu kuto jogo jugu ya siraka ede kelenu kuto yere la blani farukolo la fe fe farukolo e farlangulo blaga ede kelenu kuto kuna kulangulo blaka ko ikelenu ko ikelenu ka demsenu nun jamfa ede kelenu ka demsenu nun lamo ube wali sio bela jele ho huma gotala ube biju di bela jele ma huma gotala e kelenu ka den nun lamo oka ke mawo e bulu to eno u be sembele jele nka kulu su be yoro yoro ko ojigi mbalmo e kele no ka della mo bela jele nka halisa e bala ko denka de wallahi amandi e de mo fule mi e denja fanya na mala e be jigi aterikela e be jigi ani katiri de mi be ta ma nyogon fe e be jigo la ka fo ko yi denji wallahi mi denji yere di denji wa yere da ja fa Allah subhanahu wa ta'ala ta tedi nyini nga de abeta ere di nyini nga wakafu kana de ko no ko yi deme ka ko ju minke ko ide muso be wali chew no fe la nyinke avec le texte na ni wali chewye avec le telephone na ni wali chewye enye bo mina kana blai kuna ka foko o junu we den kala te den kande kadi sa fle ka funi Allah subhanahu wa taala aye aljine haram ye ere de kan folo yani jate be da se dema den ne min ko o jate bo o be take den ni Allah subhanahu wa taala je nga e fa ne den jampani minke ima bla ala ko siraka ima bla dine siraka kada ka neni efe a un balma fempe beno ne ayye islami ika horo ya dafalendo yela ibe sun ke inyebi dena komuna ki iba sebe kema ki iba kala yoro taga makatijo sirala kare kuna mso manunu che manu grupu wala che manuni mso manu debe bo nuti tadumu na resora na ube tu yala ube ta suare ke euro dola ube ta umeleke nyokona ka doni fengo fubo o video no foto tako obla Facebook uka embalmao i semi ima sa isigile nye no reka ki nye na e rase dembe ko jugula eti ama nye kamana za ka andu suka shi kon denchi nye na denchi nye na den kera nye abe chimanu nofe dembe musumanu nofe abe dem fe ganyi grupu nofe yanfe yani ibe kasho lo na hikanga kashi yerede kande hikanga joroni yerede yere kadaka aljine haram yale e kamfolo ibe fiyon sena kana milikibe nyumaya minade kana miri kibe saraka kibuni kuma ba foni ne ji amina wallahi aljina haram ya lende e kan balma walla an kan jija an kan jije bi yire dona chuko mi ki jija wali don fana na tendo ki jija duwa u fana na kada kan balma wa mure ko kuma na wati bela jile adama de ibe sababu de tayina fa Allah subhanahu wa ta'ala ya fanya na chuko mi so mi ba an kwa ode sababu taliye so mi ba an kwa ode an kan jija an yire ka jini siraka depi de fitini don maka bado beno chedo a den sorola den sorole kalo kele anana don maka nyine ga ko a ko abe se kana nyine ga kai de kura soro kai de lamara ala ko kan chokodi kai na de lamara kan ye chokodi aye don maka nyine ngo la den maka ko demle tanjo la ko kabe kalo kele ko e ko de lamo yere taraki daire ko ti e ma se ka de ngal lamo chokodi anye nyine de ba be soro ko aso le foka na kalo kele soro fita de be na nyine ngalo ko ro ko iperi de la de le kan lamo na de pikele mbalma wo ambe mu fami o kuma na fa na fara ko bange ba ko mun de on be sam mu gana hali sa selite se ka jo u luka sokono mbalma am mun be an klobe ara jo na sano mo ko joli de be no ka fo ko ka ta sam ku ka ta blaku ko dutigi jime de be no ki ibi ita i fami fara nyoko ga dem sano ni muso a don do la ka hali jama selike nyoko fe ka to ka wi fajiru do la ku nu seli nyoko fe katoka fitiru do sel wala katoka kadonu bla demsunu mara kurane kala ka se soran dola wala ka baraji sunke sokono ka be encourage ka baraji sunke ka duni nyana wonke ambe pare munu kede ambe e se bus bofu de pare munu ke wallahi ne anyo ulutoy no katoka dondo alam sa doya do ni tene ndo do ke sokono nana dumuni mi kadi demsunu nye wambo afo kuko ambe sun bela gele me sun odon ka okoke sokono nana wode be demsen la modine ka be dine fana kan no demsen na nga aw ma delu ko ke den yere nyete fada be seli den yete bala be seli bate sutura ke ka bo bate hijabu ke ka bo e na ko ko den nun ka ko u ko odi o sirata o famia ka ko ne e yere ka semi ke e bala ka kan ya kan den ka ke e te ka ke demo famu chogo ka fuka be tuba ko nga ni an yere ya sirata ka njija alakola ka njija nga selu ke tugala an ga sutura dafa ta kuma nyuma mbo an tono nyugo sama sama fu tele fu ko la kongrati fu la sio bazemba dona so na na pate semina na nyoto ino ka anyeshe alama ka alakoke ka ga an yi shi an ga sebe ko manyar mayala barau ni kalan kola wallahi baye denu ube kuroba hal ni mafefe dala denu be kuroba alakoka ube kuroba dine ka ube kuroba sebe ke ka wa ube kuroba ma sebe yaka ga ni mo de ke sa ere ma ke ni e ko kun den kuroba ke be na ke wajibi eni de me ke lege wajibi ya laba me ta ke dadige da rai fani ba ce ke kadaka ere te ka min ge ba na kale ko oke de orilla ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili akan tishi akan tanga akan an de me fana an yi fana ka tlaka asrata mbal mau wala sin chaman be no bane baga kangu yere jate bo ola kusobe yana me demsenu jalage sin chaman be kusobe African community kon yere jate bo ola yani ambe demsenu jalage yana be demsenu ne ka dofo demsenu ma nga nyere jalage nga nyere jate bo yana aw nyum munde ke anya munde ke uye mbal mau anga yana ma jate mina nga community jate mina nga di mugo yo community wero shia woye munu nufu na islami uye nubo ruka jemana una kanayi ya nanguwa nuka jemisenu njete mireke jemana nite mwoko chinye de ni tala chinye ni fanfebe chinye wa ni tala ni mafana fanfebe chinye angwa ulula deke ukelelo kuka community uke ka anzirol magla uka jemisenu mbiseka lamo yoromi kanye mbiseka dine ke don mbiseka teru islami teru soro uye rola mene etara sigi yorola islami ya ke yoromi wal maslame mimbe ere no uta sigi leno nyokona ere tepe ede no denga gire nyokona ede mbe lamo choko di wajibi efe kasiri demisonu nati ide lamo uku ujogo dola ke wane la anga anjija ambela jele kata faula kana baula kana bla dine nyemogo na kana bla sosete sigida nyemogo la dutigi munu breno ankanga jeka ambolo fara nyokonka ka sira uta sira munu bisaka ke sobiye ka demseni nun deme ku ubla sira tike tile nenka sira munu bisaka ke sobiye ka ala ku ira ula do kera nyugo sama sama ina do kera fungu nyugo ya ina sanjo li ame jemana yankono na famasoro kama mene sisi mabo au nyere ma lafia afo de munu beno ante sata sira do ta sa unu maseka femi nje uluko ke nga halisa au nye matilanta la pameto ujugo fana do demseni na nyugo furugu furugu demsenu yere laba yere be degun sa ulumi ye demsenu ye ulu ye be parent bla sera fu be dete e do wa ke sa mbal mau wakati tara de chaman te blende anga nyere jate bo kusobe kusobe yere yani ko ibe ta yani be jigi ibin yero la ikana jigi itano yero de la yala be jigi demsenu na folo anyere minke anyere responsibility munun banka anka nga anyere jate bo kusobe yala anjora anjora rola wa namaje anjora rola wallahi bela jelenka ninjabi niye ninjabi iyere ni alache yala ijori ijori rola ni majoje ni ijori ijori rola ika soko nana ni majo ijori rola community kono imajo ijori rola sigidala ika loka fa alaba hali ika soko nana ta alaba ala kankisha alaba mila bafo ibulo kadaka ila fanyere wafo chukomi mwoko kile nte seka delamo ibe do de ke sokoro nana kene societe fana be do ke ngani e maseka i e maseka societe gla e maseka srada societe ke sala gla ntoko mikato ka foko i de nunu ka la moke afana be na chinye ibolo ala ka anke si kanta wala hal amba ko balma uye fana anga njija fana ka hakili to duwula duwumu mu fana be ke sawu ye ka adama de ki i de me ka de nyuman di ima ka fana bla srata ke tlenenga kada ka ufemo fenyana mayinda adama de ibi ji ya renga minye ki deme ki ibe so abama ki sabati ki kanyini fendi ma waya Allah subhanahu wa ta'ala drona lede biseko oke adama de nye wala amba njija ka srauta ka duwa uke deunye ka duwa uke deunye shu ka duwa uke deunye kle ka saraka chubo wala sa Allah subhanahu wa ta'ala biseka denu nunke anye den sabati le unye ka denu nunke ma yanama unye ka denu nunke ma sabati le nye wala duwa udobe na rasul sa Allah subhanahu wa ta'ala yofo kura ane kono kom mwom munu bo duwa ufo uliya Allah subhanahu wa ta'ala ka juon kere ngere na unge o duwa ude rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama anyine no bangi baga belajele fe ikani duwa win kala kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ko alaika jon kirengere no wire de duwa win fo ola manjija katuka duwa win fo mo mun halukum be islamu mun ka nyama ya belajele islamu ye kafiri ile to nyama la bele ulukum be duwa win kala kadaka kanda ni sabati bi Allah subhanahu wa ta'ala de bolo mo ibe demi soro denga ke denga mi be dususuma mi bi ila ni so nyanya na maina ani lahara bi Allah subhanahu wa ta'ala de bolo o le lamba nji ja mi ci siri sen fe fana ke an nga nyere de meni duwa we na nya nyere de meni duwa we aka cha Allah subhanahu wa ta'ala fana ba nde me ka denu sabati ka ubla tra nyuman kan wala wati na chuko ya kama insha Allah amina na kitab la ya insha Allah wati to bi no ni nyi nga le mo gombolo wala ni atigila mo be fe ka sarankan do ke anye min fo ami se ka wati to oko ko wala ami Allah subhanahu wa ta'ala deli akan deme ka an sabati ka an ne mu sabati ce ka nyina ma yalla ani indal mamat ani sa ya wati ala ka an balu islamiya ka ka an fatu limaniya ka al sadine ke ci go nyuma ala ko onu ko ya an islami bila jelenye balmo ala ka shetane ala ko yiro maje ya ka bo ana ala ka shetane yiro maje ya ka bo ana ala ka barka do an shiuna ka shija ni barka mako o kana dia maka ani kene ya ko o dama am se ka ala bato shaman ke min kon nana wala kuma labanna ame min fo bela jelenye o de ye mo shi ka ni sigi ka jate mine ka foko a nyemo market anto afrika o market anto a market a bela jelen ki jija ka wuli ka i bolo di nyogoma ka sirauta am se ka nga kala ro suro chogomi am se ka demsenu hal kulenye yoro an se ku suru chuko mi ani anga dine beta ani anga dambe beta demsonu be lamu o konnana ufana bado ka foko a se ku yere presente sendo ye anga dine ni ne an dambe ni ne an boyero ye ni ne nga no make na mbela jile nyina noko ka an siki ka an bulo flada an senga a responsibility mi ne ala ya kalfama a koro kwa mabu asrafede Rasul sallallahu alaihi wa sallam aka sahaba na nyuje temine Rasul sallallahu alaihi wa sallam anana de kulamo ukun te islami ube do na islami ala kulamo kula kala uyuji da dine kala ni na dine baraina ka ata Rasul sallallahu alaihi wa sallam bolo qurani hadisa dine dunya belajele uya belajele nta rasul bolo katla ka tereke ka la islami ma kera Rasul sallallahu alaihi wa sallam ma foyro ma ko arab saudi ta kuma yene be rasul fatule sahaba wa jenyogo ya lo kafo ko dile la seli ya responsibility a Abu Bela jelenga u dona na fatu fo Afrika depuis Rasul Fatura ni uyuka minaunta ka yerege do tarafat end do tarafa e fatu Afrika do dinye fambe u yereke la kata shin dinye fambe la jelebi tasro sahaba do kaburu be yero do la muna utara u yaro kafo ko dine Allah seli responsibility u uka utaro yoron na kata u yoron nu mogo tubi kudo islam yala ka dine yola wala amunu fana be nana na ni jamana na angana nyina anka anna kunko angana nyina anga responsibility ko amsa ke sobi ka dine yerege jamana en konnana amsa ke sobi ka nyuma ya chama ke jamana en konnana amsa ke sababu ye kastabati ko odo islamiya e jamanen konnana ngani annana kanyina anyere ko kanyina demsenun ko wala ibaye allaba demsenun numbe ta kede sa boyo tula tayo tula alaka ankishi oma wala ambaji ya bela jilin ki dani niye kasuno woni niye kawuli na ye ni hatlina nukanununta wala sa amisika fendo ke ala ye responsabilite mkalfama wala amisika fendo ko ola hal na maseka ad an nga nya mi aka se yoro malla ma se an ga se ka sendo ke shini mu ko mun fana bena an ko fe mun fana se ka do fara ka a sojo ka ta da fa yoro mi alsa alaka ande meka ambe so aba maka dire barako ci woni ma alako yirana wa akhiru dawana alhamdulillah bil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu anda fo amba musonye anana mwalimatu noy sayda tu aisha di ka fran di troila ana imamba no imam ishaka samura la dembayadi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ankala mi nema bilibili di mi nema bilibili di donc buru mawro alsa amra allah taala aka kuma kamenu fo alama akra amuna pamfendi alama akra amuna pamfendi ale tani kala an ko kan ka am be solla banku mala ka am be solla banku mala amrallahu ta'ala alaka na barake jere idadi alaka na ka jere idadi alaka na je da buya ro anna barat dina dando amrallahu ta'ala kiamulun tin ka anna baral damma ambulukinna kana baral damma ambulukinna alama an tankara buru maran dun kuluma no ye jahramadi alama an tankara luma amrallahu ta'ala kan makana banke la ilaha illallah muhammadur rasulullah donc barima dulu don sankura tate anyala ko ko amba mututa ambulu lin nabi na won benna annay mamba na wi mam shak samura ala dimba ya do ya mbam sodi litre akambi ka awajibi wallahi aba kuma ida fa kwa ya mbe na den na bon ko no an kalon ka foko karankela karankela ni kuma ya fa ka fa kwali ha ta turali ya kulin da mun na kwa ya famma an kalon ka foko ile momo ni ka karanke ka foko ka afa fo nyama kini tagre fo wallahi ika allah ta'ala kuma kale fo ya lon ka foko idi bla modu la kama tron ba modu lu jire taw kele gide hali karamo jire kana ko ni ke fu ko fene modu many molu kawandila wala ka corona kan blala son duru jira ta halka corona kam me ankala ka fofu e moldo donc bluma woro ambra law tra tra amba musonye alama kantura blu alama kantura blu alama frost jani fadda gene an kula banku ma ambra law tra tra anama anala ke la fudu karam bi maramani mawla fudi ta ke sedna ibrama nala dimbal la fudi ta ke la kila salama anala horomdul la fudi kal la fudu tawri ka ambelen so tembeng ani kambela ankala ni ne maladi ni musul kadina fam yo komin kelka fam nyam kan a chaman chaman do alla la dina den chambale do al chamaya dina tele kama toron ko be kramo fofro li ibam jodi be kramo fofro mom di wuli badi ni karagbe ale li la bu kini ko kan ni sera di la wuli kile bu mara ko kan ni kay wula ni dul den dul dal kala damna al fiziko kan a agbelema agbelema ka fokal yebo nyawmadi agbelema donc amra law tra tra alama ambam suluka dina famia alama ambam suluka dina famia chama chama lonal ka famati sen ni momo kramo kramo suli watibe musomi ay kuma lay watibe a kodo e wallahi hal ya kala idai ka tui ni horo bebe di donc buluma woro toujours ante bando kram bam tunye aka worada min dam mabbi ida fokal dunia am bere den nasule ko kama soron ni kana sokolol ma fenam bi ande ni chamaye bi apat lal bu ben internet lu ben television je reflo wuli yalla alla ko badi bi alu ye fenbe na television ay na ka ko tunye lewdi tan tan bu ka ko anye baruka ande ni fe ambe nya bani ka bokke da so kere ba boyam kan so bra bo ko baraka dia kep na bro ko bra bo ko baraka dia don pa nya nyona ka flawati na buna wala tra bu sumi din be su iner brafe alla kene ba boyam ka koni deni ka den ko fene kal tanya ma kon kal malo e kon la fene donc feda to fere ba fene an kala ka ko after school fene ko fene program ni ye den to dare fene ha donc an la life tanya modi amaslani ko donc bi kuma ni a concerné surtout almanie ya amerique kono ya surtout almanie je refla ye vivila amerique kono bi a an tabiru bayaro donc pour maoro am baden ke banam sumanu kuma men tramblo bi wulo won benna andinu jodo nyama anin katakala amna famille ke nyama anin katakala anjere kanin na kul ko kan donc am bam so kuma no ko kan ka kuma fo dalas bi nyabruma alhamdullilah rabbil alamin donc nin ni kali ye mom ci bulo ko ben musulta fam tramba wala ile ke le yoro do kono fili la edi ñin kalike am ba musuye linna ak fena yi rok ci dana sunna ma insha Allah afna tromlo ni ni erer men kara insha Allah alhamdulillah rabbil alamin an kala nga fofu fli fli a chambre do a chambre de ni yum ba fa ñu ay blasse tan la tan waati bi dana so ale taw tun ni kunyuma kunyuma kala wala dawa kala fam fam ah non wo problème man kam man kay boy ben afoko akako mo be kam ko tuak karena kleul dari lu duma se tray donc ni fi do vrai kala bene toujours en kala wa sama so il do tele se fedi to allah taala batula di sala si sen se tray na ko len ka was was do yi so ma la kila sala na kala kima donc en kala ka foko kala donc amra allah taala tara ba den ke manam so manu 25 le barablu kabi ka anna radu la men radu sulay donc am pam so elina a chama zaman do fene wati do anka numero lu di ambamso ye kumala radio menna ani duwawu men ye ni wulla suro wala ni karalala ni ka sibo junu ke duwawu du liye ni ka duwawu lu fo donc alhamdulillah rabbil alamin ambamso kayin chama chama fo donc alhamdulillah rabbil alamin aliyar fola radio mi ko kaade foko radio islamique no ye zeno radio di donc à les 24h sur 24 le di wati bele no babla matuma ayala tafsir ko nyuma wota ko la imam samuraji de kanna wajibi kanko kan wota dun takula radio bayan wala radio nyeta wala radio dambe anna islamique radio radio yin ko ni wol chama yal bele ni connecte ni radio ni na pa wala nimbo ni na inshallah andina am bam so may ni kase sain comme wati chama anya ko mala men na bro donc say dat ni ni kale fofo me andu ni tu ni tenu ka do wulu fo ni ya pas comme ça ni dey sala soufé kakan ka do jom pe ufanye wala ni ka suro kibaru do kese sain kakan ka do jom klim fo wala ni kraila la ikan ka do min fo ko ma nya ko mal chama menna so me pomi ida la burral ko kandi ala mam ben afema flo ne halid bi kunu an ka dula me amma famel so ma be ke ni tun ni oduni ida ba so dun na an nya no tun dan ko sebe sebe tun dan ko sebe sebe donc am balin ke manam so manu toujours ni ni ka liye mo ma bulu ko man ka fanyam ka idi start ko anke ambam so dina ni ni kalim bulu idi start ko anke ba corona sma inshallah kay ni kalim ni ka na jabi ya bulu alhamdulillah na do jabi tablu ale tani kalan ko ka andi ni kalim jabi di kada kadi kama so ada balin kalim te ka ko mo min dafani e donc bulu ma woro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, amma fo ame Allah subhanahu wa ta'ala ta no sisa kala ka dine barafleni fo bibi na ni mo mi ni iba rasul sallallahu alaihi wa sallam kam man to Allah subhanahu wa ta'ala ya sababu ya chama de kanye ayo boda chama de da amma am saka aljine soro ni minye kasoro man to to umo soro ni siramuni Allah subhanahu wa ta'ala ko rasul sallallahu alaihi wa sallam man to ushi kasoro akoka alaikum mantun rasulullah alaihi wasallam mantu ashi mogomunu shi ka shibe sambidru ambi worowolo zan no ka chama mpa shibo okonana nga mogomunu mantumunu kumenulu kume sanwa kele umbalo sanke me chama umbalo ulu kumbo sanke me hata ala batu miko sanke me hake nukonana Allah subhanahu wa ta'ala sababu ya da ama ni wakati ina amiseko okay ali anga shi manto inga shi fikini nuko nana odo de fili na wakati do da ama ina fo lela tulo kadiru nunyo ananu imana na alabato ko ola Allah subhanahu wa ta'ala besa efe kalo wakele unyogo mbaraji o alabato di ima ina fo sisa e teknoloji fana developpe choko mibise ka dine kara kasoro ima senge ima nyani ima efe voyage ke momo nunu oye don ba ba munu ya hadisan nun faranya won kan ni ambe ko anda ko okala anga smartphone nabi aw nyere de selo ko okala anga telefone ko nan ande saraka telefone numero wole ka okala lame don ba ba do kumeno Imam Bukhari I bek le binani ke ka tarama kata do la hadisa kilin do ron ko so wala sabi ko o hadisa kata abolo da ki saka ka fokora sallallahu alaihi wa sallam ya hadisa info ube voyage jonke wala so bi duniya so ko fara da ngal nabbi Allah subhanahu wa ta'ala on no ya awnye ali kana ite ta al ama sai ka boy ka so da fe ida isgile ka salon wono ibi ka so kono ki to ka barala telefonu be internet u be no ordinateur u be no ibi saka ni sira bele je len ta ka dine la se mo mo nu ulbe la kala nu ke mo mo nu ulbe wajuru ni la se luke folo ni be wajuru ke fo ibi ka mina on ta kata wajuru ke yoro la ngu mo yal so iboye ni wo foko da wa ke la ubega na ube wuli ube ta village la kata shukele na kata wajuru ke ube bo be ta yoro me di obe no wa na telefone ni nu be no radio be no internet mi be no wajuru de ka ke nebe ya se sa nebe e tutule nebe ka wajuru ke mo be ka la me apo petit de la vie. Et ni technologie développer les fils de obisanaté. Atese ka keo, ona o hukumu konna de na sisa no anya le je bana obise ka sababu ya dosoro. Komi ka fuku ka boita soko no ka tsa na yere la wala tumado yera li fuku ni ni yere ka wole li ge niye mwe. O yere ta le yere mogola, kura ge mogola ke mo yere ka bara o tsera. Kisa telefoni mu mbide no mo mi fana ni be feka ala ka dire la ke ni be feka mo o wa yo. Ibisa ka sawiya dota ka wajiru bla oka ani ibisa ka duwa u bla oka ka mgo fana kuna foni dine na evi nyona ulubu nona allu uluma buge wala ukonna de la sita anyi fe radio islamic king berule ambe radio somu be no afriki albayan e dabe nyetalan ambo ulumu nga bara izine nyete na semi ambo obla aka wala sambo ufa bise ko lame ha ukafa miasto okadine famia chama soro oka wote mini ko soka bibita so wajili chama fana bike munu tech bla o radio nu san fe me tafro o wajili munu bi na mtu kulu fana cham anyu bi chama fana fana nga wonka ko obla e numero nu san fe la mo obi kani bela di la me ko soro umma bo unno na ibe ki to ka to mi la ibe ki to ka mo bi bol la ko ni bi bolo yani ibe mi di tu la me ka do li dan no la me ka he ju mu soro ita bi ne pen chama ne no o e wajili e ika an mi te sino boy ka so ka tani ni iko ni se ka telefoni ta dro ali mo wole ka la mi ibe se ka famia ni so ko o famia soro kada ka e bo ta mi o ke e be na na baraji soro mo won mi ni o lu fana e u ji ka ka e waji ni ndu la sanse u lu fana be no baraji soro wa halli ya di mo do fana makati la mo ka la mi e ka baraji be dubire ari ko mi ju e fe al jini Allah subhanahu wa ta'ala ra fanya na to mi ko al jini ko abisani abisan chugo do de ni ka barai e ba digili mi ke mo ko ma ke e ka baraji ko mi ka tono de ni saya mo ba la mi ni mi ke ko kwa dine fa mi ro ni de u fana doron te e ka waju nu la mi o yere do mi ki ta ambe do ko na bla san fe bu mo ni adam de ka da ka kan ti kan yana ma ya ku fa ku rasulullahi alaihi wasallam kan yana ma la du ngi na dile gele na da ma ni be se won se ke du ngi na dile gele na bi masru ya allah subhanahu wa ta'ala no ke ni do ke allah subhanahu wa ta'ala bi iki siki itanga nga an ti anyo bi gele ni trende mo ko fe ni bi bo ni ma be ni ma ba yero ibi ngere se ngi sendo de no fe ka soro o ni tin ni ima won an ni na rasulullahi alaihi wasallam aye hadisa mun da mai din e do mun da maka aye mun da ma amma wuri ko yenye ne wanda ba su fita nan kamar gana an ta yi ta alama an da wuri da ta yi yenye a don do fe mori ganan do fe no fleli kala do fe no baraka na do fe no wuri ta yi ka da ka ka so fushi te no fara kuma hali wa salamu ya usra ida na ni mago da bi na ni be fiki mago ya Allah subhanahu wa ta'ala ka so do do be ne ni mago ya Allah subhanahu wa ta'ala do be no wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ka jun lila arakan plasin ka o do o kala akan tigeli kela afali kela joni ba ko ko ni ba mure anana kena na bingali kela na nama kala afa akoko yana san so akaka hakito ale barakan la durun sali Allah subhanahu wa ta'ala e bin kere yele la ko e ko garan kan la durun sala ko man ye ko ke ko mi itani shi te se legna tla sel na kanin so ne da pale so ni ani la durun bi fa akoko ke ayara kan la sili ka do u kala yo do u kala mi ke adetla la sel na durun yero fo kabe na fa yoro ni alayya afa jon do de lakana ken ni je le na ko na kabe na fa de kana ke yi fa che ka alaka jun nan ka kan mi nan ta ka to be mu ne sawabu do do dinin kon na na o da to an hana wata na manya kushi ko aya bila ni sira ina na mi ba amma do o de an ga nyen ni do ta ma de be no an ci ka mun ka la nan ma jun ne do mun na me an to o do mu ni an to lu ka la an be to mori se ta ga ngena an ka sara fitini mu an war fitini mu an bo soro de an be told you moyu maka so lu yere ma nyen mu yere kuma te do ku ba nyen mu ko le u be etani ne no fe ko du mi be e bulo tu yere bulo lu ma go be etani da me halisa an te ka hakiki soro ona wanda do kama be no an te ka ma fitini an nosu hal mu da la ka han mina ko mi alala ni o lu ye an bo an ba ta ko ni blanka dondo ni an mina lu blanka ni moro ko dondo ni an ni iye ni moro yi wole fe do o mun ba ka yedo o nulla me inshallah amina dondo la je fe ra je ni e ka amina na do mo ko mi ni e do yin sebe wala ni ya ai fe ka kala ibi se ka do ibe wole ni ke ambe dondo black atando ta ibe do o fo amba ale je mo ko mi ta kanga de mi ka na fara ka ko to na se ko ke ka kura ji mo ko mali ni mata yo ri se ka ni do mun de le ka ni ya be kire ka mo ni te wari bo wa ina Allah subhanahu wa ta'ala fala ki ka di wala bi do mi fana mboraka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama yu do u kana bina kan bi min do wi Allah subhanahu wa ta'ala ni ko akai ni mi mon ma kutu de la qur'ana ko ka ko alika jonyo mon de ni do wi ko do mi do u jime do wi ba ko de ko Allah subhanahu wa ta'ala ka i funyo wa kira furu musai wala kira furu kuji ani i don ko ulu kanundo idusukuna ta ekuna kanundo udusukuna ta tlaka uke ñom ala ñi suñu ñu ala ñi sey ba ko ñi mo ye ni do mi fene ko wallahi jo ñu mo bela jele mbeni do winde fo do ñu ma bela ji hakli ma bela jele mbeni do winde fo kala ka be ci sawabu ye abe furu ñoo aba ko ñu ñoo ndu sukuna ama se emi ñam mu soy ka fo ki beta mori feno ko kata fura ñini ko ki kanu do ci du sukuna emi fana ci ke beta fura ñini ko ki mu sokku ngolo salo Allah subhanahu wa ta'ala yire aya mu fokura ne ko ni jije ko aya fo ni yo duwa ukala ibo fo ika duwa uno fe ibo fo shu ibo fo kile hake mi manage ibo fo obela jele mbeke sawabu ye ka isuru nga alala ki ika njini fe undi manyana mayena wa duwa wii mfana aba akona na ke i de mfana ke de unye mumu bi inye sumaya denu nu inye jite boni denu nuye Allah subhanahu wa ta'ala te inye jiboni denu nuye madama iwe duwa wii mkala nga na aman ni sira nunta wada bina ki sawabu ya dola ibe sigi ka kashi den ka tanga kadaka ibe ka denye sira minka atamija ibe sigi ka kashi kubela jele nye minye wada angandija ka anima suri nga la uta ufana alhamdulillah bi obla la kabe hali samba ka dondo ni mogo mogo be duwa umuna muka nyena mayala kadaka la sallu halehi wa salam nabe abe duwa uke nabe uli abe duwa uke nabe duwa abe duwa uke nabe bu abe duwa uke nabe feon fengi abe duwa uke ni awu nyina na ku kan yoro maje ya kabola mo sababu ta ode ba to an kunwol la donu be shaya nga kunwol dun be shaya jine ko chayara shetane ko chayara nda balela ga o doron te da nyere fana ka da balu ba no ka da kan yanyoro maje ya kabu alaka jine na ore la sami mo ko encourager kalandoro ni iya sirata alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala fana ba no kai iba sirata doro ni ka kuraji so akunin no ayra mo goma kada ka don baga doku me sahaba doku me uluku me tashi u karam go ka dala de fu pushiri be da u ka uyrola wala saddu guma na je karam go ke ka uluku so reno be dunya so me o taun tala bi amban sikle to doro ka limuro wala nga telefon na doro ka karange alhamdulillah al sala kan de me tande so aba okay donc amba den kamana musu manu halisa anaka musu atre kuma mun kan ka fosi sen na wan benna gauluma do min bi anyay ma duñu kono yan ka banka anyay ma alkiyama alhamdulillah rabbina an kalan ka fako wol do wol wana ada bas lawul chama chama ci sen donc alhamdulillah rabbina radio may 24 sur 24 di noyé radio jenu radio islamique alele 605 562 6088 ibeni mo klempele ke ala sonna ma inshallah bo menna ni ya fardun ta ka gamle mayelema wala ka wa siti bere ko kan donc o bulu ma woro ni ka 11 ke no ye tan kelendi a chama chama no o bele ni ye do brevele di ni don ka tan ke no ye 10 an kala wul fina sensen wodi o bele ni ye do wulil di bon maintenant nous ta radio nyata ani dambi donc ani islam radio brelu kadam na nd3 ou le 25 ou du brel ni radio sou brel di haka wase nous ta numéro 20 noye mon fladi numéro wolo fani ko fnaka ko tunfane alhamdullilah rabbil alamin an kala 25 ou di dondo teklendi donc inshallah mais fagne nali kana kunya organiser wati bre hali wajibin makawulung kama soro ankara mo damando le wol tina tila karana momo ni sala yawa na kujwe tina tila karana momo kutini fene ni jisuka buwe tina tila karana ili momo kutini fene ni ye malu yala kama soro ankara nga fako malu ya dina talantele di me afoni nga fako malu ya islama ya dina roo me malu ya te dina islama ya dina nyaforo na tungkanya wa manu ala kila sala sama jana ba ko ikla nyam min kan ha ka wasi kan kan yi isi nyam kan kabnella wala kan kan lela dimba ya fanya min kan wu haya lu tempen wudi wu haya be fale ka za malu yayi donc wo sunu ntina na fanu donc malu yayi dina talantel di ne dina nya fo an kala nga fo ko malu yato ko kan nya pole ka awara wala kala ka anye donc bulu mawro inshallah ambina organiser wati bre do wuni men tin andi do wuni ta kleng kleng kleng kleng kleng kleng men ni kawa muru fe an karon halsi hali hali bi ramodo la ko a ko non ko fayra do li bulu ka fayra o dama donc faliye ni ndile faliye ndi a fayra ta ati lag bansana de ati lag bansana donc problème oro donc angala habi flo o kalabanti kramul wulie flo almata flo ali comme corona dia tabluma comme alla kraka fanga ka ko dina e corona dia le di corona dia tabluma anna kramul bra samana no yanya sisen aya nya kan kata kal damma e ka bokro na kono analla kila gede kanna hadisi lu e wodo bebre lu men ni zeka am frake e kabanka kunya ma dunya en kono kabanka kunya ma kiyama e donc wulel do wulu chama wuri an ka numero men di sisen ile momo ni ma an na kuma nya ye ni dunna ya chama chama no al da be fo ye kelen kelen ni ma nya ye tiba star ke nyam ko bakoro nduru adila ko de ya be ko numero men zo sai do di kadamina 11 10 1 2 3 all the way to 22 o fenfen wala chama chama no an kala chama ido abele ni ata gambere ni o donc numero 6 fene o fene ata do ke jagura di donc inshallah andina am bare make ba mauritano ambina linnaka ba mauritano assalamu alaikum allo ba mauritano ba mauritano Ba Mauritano. Dalina Grasso. Allô. Ba Mauritano. Allô. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moussa Banali. Wa ouais. Ok, donc kuma ibulo ro micro ibulo ba mo ta abra ni ngali ke menyanta la ko amamba mse foko se ba da de polina ouais ma ka wajibi campagne na di vraiment fo na la re ka sara sa suna sara ta ansi bulo ouais mom fola mo koro la be ka campagne na lumbe afana na shi ko kuma kile ne ka ba ka campagne ne ouais a foko chama o leka yi do tawro o kapsa wala ya foko ko do ma fo yene alhamdulillah a hakli bala rama me le rom na di anga ka do fra anga jija ka mi se a fete mi tanu ka la moy ase ame tuma ne kono bi ni ka fin fin ni nga ko a ko tuma pa amra shu e ka ba ni ka fin fin ni nga ko a ko amra shu e ka ba alhamdulillah war anana war le ni ni chan amene alum na ngo wanana na fenyini ro alhamdulillah kala musuta ya kana dimba yasro yalo kala amma ishi na amina ishi rom na sisa folo ni de masika do dala wala amira bala ko dewe ke ni no lu masika ko e ole echeki yere yere sisa tuna ala mabeda na folo soro kama be ko ni la kibe na folo ni ne mete bele ba soro aywa me dimba ko ni dilima jagwale dimba la do ko ni mai aywa ni ika echole la ika fon le la sa il fona fin beli la il fona here beli la donc ro amamban mwalimati fu posebe aka hakila jigina aywa ka la metulu ko dama tabaka bulu abara fona ko no ya anyi aywa ne ti metuka anyi nga lin timon na sicha yalo dem dinamo ko ke la bara rele ambulo sisa bon mo cité de la e ka djibi ko e ka responsabilité ko tuni bon e ka ba o nyinga o lu ko ko ko faw le mo o loro bu bo e ka faw nyinga o lu fa ko ko ba o le te o loro obula ya lo sisa ni problème de yoro manela komo o lu le tramoye avec ka hakin najma dama yoro na wala na meseka barake o mafuko ko era besika no ya ambulo chomna un problème yere avec côté de manila sisa ok salam alaykoum wa rahmatoullah allô allô manu toujours inshallah altrono ni radio soleil la kabon yo kono anna kama musulman tambulu bi yalle won benna sayda aisha ma kafran di troila anna imamba ana lonkuti noye anka mokya ana almamin imam Isaka Samura Dembaya di ankala lele ka bi wajibili ka am fayya bo abra kuma kanyu ma shaman fo abra do wul fene fo do min kan ka amad men anna kushamba nana dembelu men ka kan ka nana dembelu ka ankani do anyondo ka tembe nin kambe nu na do anyonta lu kono donc abra da tu shamana comme inna sunna ma inshallah anka fo wati brambe na akunya organiser anda fo kama soro kakuma la men ani kakuma fo kramo nyakro aya ayi kurize anka la cliente ole corona de tu entendi corona ka fo kuya kra gire ma nyama ka kitiga gire ma a chama chama no iri gire bla iredo ne tuzu ni kama ben ayi fo ka fo kuno ka fo nyama ka fatini ha fatini ne ile ka fo ka ni ka fo miria la ni na tini no dina te miria kudi fo ka ta kramo lelma donc bruma oro inshallah anna mualimatu mona wala kupele inshallah toujours aliyakato imam samura maka ok aliyakato ah allo oui d'accord maka allô? Ok. Ok, Moussa Gone? Oui. Yen kouma kamena? Uh-huh. Ok. Bon, donc, toujours... Ah, ni m'a indi, n'y parce que... Un nere ka... Voilà... A tigela ka neto kouma na ere sa nao. Ah, non, ne, amate de. Ah, bon. Amate, ikouma kamate, pou, ikouma kamate, ite kouma mingra, amate. Ah, nega kuma fo ka famu. An ka famu très bien. Ah bon. Ah ko mwalima tite lin nali. Ah bon, nya imam saka kamura la numero la. Moko mo la na bra yele mawli la. Ote ale jele la numero nyanta la ale numero la. Ah, ito di. Fatma dare do. Ah. Fatma dare. Ah. Ayi wala dimba ya. Sori ta. Ah. Wa abedi. Sumo. Ah, sumo ga kende, but don ko idi lin mina nye nye Aisha wole. Ala ala ala kobe. Hello? Hello? Amena bitani, amena lalo ya ndona sama. Oba tibe andina arab den problem min kraydo andina ulmayni gulma donc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.